I'll show you some objects, then please do what I ask. मैं तुम्हें भी कुछ चीजें दूंगी और जो मैं बोलूं तुम्हें वो करना है। मैं तुम्हें भी कुछ चीजें दूंगी और जो मैं बोलूं तुम्हें वो करना है। Please take this. इसे उठाओ। इसे उठाओ। Please give me the glasses. एक ग्लास मुझे दो। एक ग्लास मुझे दो। Please put the pencil on the envelope. इस पेंसिल को लिफाफा के ऊपर रखो। इस पेंसिल को लिफाफा के ऊपर रखो। Please turn the glass over and pick up the scissors. ग्लास को ऊपर नीचे घुमाओ और कैंची को उठाओ। ग्लास को ऊपर नीचे घुमाओ और कैंची को उठाओ।